رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ بیان کی، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، احترام اکرام ختم ہو جائے گا، اولادیں اپنے والدین پہ حکم چلائیں گی، بیٹیاں اپنی ماؤں پہ آرڈر چلائیں گی، یہاں تک کہ والدین کی حیثیت اتنی رہ جائے گی کہ بکتے بکتے ماں جو ہے وہ ایک لونڈی کی شکل میں بیٹی کے ہاتھ میں آئے گی، اور یہاں تک حالت یہ ہوگی کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی جو ایک لونڈی تھی آخر دنیا کے فتنوں میں حالات ایسے بنیں گے، ماں جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے بیچے گی اور پھر وہ بکتی بکتی اسی کے پاس ہی آ جائے گی۔ اور ساتھ دوسری نشانی کا تذکرہ کیا، وہ لوگ جن کے جسموں میں کوئی لباس نہیں، جن کے پاؤں میں آج جوتی نظر نہیں آ رہی، جو فقیر لوگ ہیں، جو بکریوں کے چرواہے ہیں، ایک وقت آئے گا اتنا مال آ جائے گا ان کے پاس کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے کہ بڑی بلڈنگ کون بناتا ہے۔ اس وقت کے لیے سائل رکا اور آخر وہاں سے روانہ ہوا۔